شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به تک تک شما دوستای خوب کوچولوی خودم، امیدوارم همگی خوب و سلامتی. بچه ها تو خونتون خواهر یا برادر کوچیکتر از خودتون داری؟ بله، باهاش بازی میکنیم، مهربونی میکنیم، آفرین، در نگهداری اون به مامان کمک میکنیم، بازم آفرین. بله بله، جز اینم نیست. آخه امشب تو قصه ما یه دختر گلگلی هست که یه کوچولو بس که داره اشتباه میکنه. دوست دارین قصه رو بشنوین؟ بله. خیلی خوب، چرا دیگه هیچ کس منو دوست نداره؟ اسم قصه امشبه مینا کوچولو به تازگی صاحبه یه برادر فیسقلی با مزه ریزه میزه شده بود که مامان و بابا اسمشو گذاشته بودن حسین. چه اسم قشنگی! مینا روزهای اولی که برادرش تازه به دنیا اومده بود اونو خیلی دوست داشت، دلش میخواست باهاش بازی کنه، باهاش حرف بزنه، ولی کم کم احساس کرد که برادر کوچولوش اصلا اونو دوست نداره. آخه حسین کوچولو نه باهاش حرف میزد، نه جواب سوالاتش رو میداد، نه باهاش بازی میکرد. مینا از دست مامان و باباشم دلخور بود. آخه اونا اونقدر حسین کوچولو رو دوست داشتن که نمیذاشتن مینا حتی بهش دست بزنه. مثلا یه بار که مینا از مامانش اجازه گرفت که برادرش رو با خودش ببره مهد کودک، مامان بهش اجازه نداد. مینا با خودش فکر کرد مامان اینا منو دوست ندارن، برای همینم هست که منو میفرستن مهد کودک، اونا نمیخوان منو ببینن، در عوض دوست دارن حسین همیشه کنارشون باشه، برای همینم نمیذارن من اونو با خودم ببرم مهد کودک. وقتی هم که مادر بزرگ با یه جعبه شیرینی و یه دسته گل قشنگ از یه شهر دیگه به دیدن مامان مینا اومد تا به دنیا اومدن حسین کوچولو رو تبریک بگه، مینا با دلخوری گفت پس شما مامان بزرگ به خاطر دیدن حسین اومدین خونه ما، خب چرا به خاطر دیدن من نیومدین؟ چرا برای من گل و شیرینی نیووردین؟ بعدم در حالی که بغض کرده بود و چشماش پر از اشک شده بود به مادر گفت اصلا از وقت حسین به دنیا اومده دیگه هیچ کس منو دوست نداره، مامان و بابا که منو میفرستن مهد کودک تا از دستم راحت بشم. مادر بزرگ وقتی دید مینا خیلی ناراحته و قصه داره، با مهربونی به موهای قشنگش دست کشید، پیشونی بلند اونو بوسید، لبخندی زد و گفت عزیزم، نوه گلم، تو اشتباه میکنی، همه ما تو رو خیلی دوست داریم. وقتی تو به دنیا اومده بودی برات یه دسته گل خریدم 4 برابر بزرگتر از این، شیرینی هم برات خریدم، البته تو که نمیتونستی شیرینی بخوری، در اصل گل و شیرینی رو برای تبریک گفتن به مامان و بابات آورده بودم، درست مثل امروز. مادر بزرگ یه نفس عمیقی کشید و بعد گفت مامان و بابا تو رو هم اندازه حسین دوست دارن، فقط چون حسین هنوز خیلی کوچولوه، مثل تمام نوزادای دیگه خودش نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه مثلا لباساشو عوض کنه، نمیتونه بشینه، بخوابه یا مراقب خودش باشه، ناچارن مدت بیشتری کنارش باشن، ازش مراقبت کنن. تازشم مامان و بابا شما رو نفرستادن مهد کودک تا دیگه نبیننت. اونا شما رو فرستادن تا اونجا از خانم مربی مهربون چیزای خوب و تازه یاد بگیری و بعد اون چیزایی رو که یاد گرفتی به برادرت هم یاد بدی. میرا کوچولو که حالا یکم آرومتر شده بود به صورت مهربون مادر بزرگ نگاه کرد و پرسید پس یعنی شما، مامان و بابا، حتی حسینم منو دوست دارین؟ مادر بزرگ مینا رو محکم بغل کرد، صورتش رو بوسید و گفت معلومه که دوستت داریم عزیزم، ما تو رو اندازه تمام دنیا شدم بیشتر دوست داریم. گلای من، عزیزای دلبندم، همه مامانا، باباها، بچه هاشونو دوست دارن، از خودشونم بیشتر. میبینین برای خوشبختی بچه هاشون چقدر تلاش میکنن؟ بله، هر گلی یه بویی میده، همه تون گلیم، تازه شما که بزرگترین باید به مامان در نگهداری کوچولوها کمک بکنیم. خب قربونتون برم عزیزای دلم که چقدر با احساسیم. حالا به لالایی قشنگ قصه‌مون گوش بکنیم، چشماتونم ببندین و کم کم بخوابین تا فردا بتونین سر و حال و قبراق بیدار بشین و یه روز خوب رو آغاز بکنین. در ضمن به مامان کمک کنیم برای نگهداری خواهر یا برادر کوچکتر. خداحافظ.